أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإمام الشافعي amezaliwa mwaka gani na amekufa mwaka gani? Mbelina jazakallah amezaliwa mwaka 150 na amekufa mwaka 204, na mwaka aliozaliwa ndio mwaka aliokufa nani? Abu Hanifa. Mwaka ambao amezaliwa Imam Shafi ndio mwaka ambao amekufa Abu Hanifa. Swali la pili, nipe kauli ya Imam Shafi katika kutaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala min kalami aimmatina. Al-Imamu Shafi amesemaje? على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. الإمام الشافعي أنا قولي جاني كناكو يولي من يكو يسيما كم بقرآن ميومبوا. الإمام الشافعي أنا من النجاني كوسيانا نقوم بمنطقة كيسيما قوم بقرآن ميومبو. زمزية ولا نو سيما قوم بقرآن ميومبو. الإمام الشافعي أنا من النجاني بتوم يسيما. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذه الرواية أخرجه اللالكائي عن الربيع ابن سليمان جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. أنا شيخ أنا سيما العلامة ابن قدام المقدسي: الترغيب kupendezea au kupenda, fi sunnati wa tahdhiri min albid'ati, kimbilia kuipenda sunna na kutahadharisha kutokamana na bid'a. Hii ni at-targhib min ar-raghba. Anasema mlango huu unazungumzia watu kuipenda sunna, mahimizo yanapatikana katika kuipenda sunna, na vile vile kunapatikana au inaozungumzwa katika mlango huu ni kuwatahadharisha watu na uzushi. Mlango huu unazungumzia watu wawe ni wenye kuipenda sunna, na vile vile unawatahadharisha watu na bid'a. Anasema waqad umirna bil iktifai li atharihim, na kwa hakika haya maneno ni nani? Al-Imam Ibn Qudamah anasema waqad umirna, na kwa hakika tumeamrishwa, bil iktifai ay bil iqtidai, na tumeamrishwa kuzifuata, li atharihim, athari zao, ay ahlu sunna wal jamaa masalafu salih, wal ihtidau bimanarihim, na kuongoka kwa muongozo wao. Tumeamrishwa kuzifuata athari zao na kuongoka kwa muongozo wao. Wahudhirna bil muhdathati, na tumetahadharishwa na mambo mapya. Al-Imam Ibn Qudamah anasema tumeamrishwa kuzifuata athari zao, na vile vile kuongoka na muongozo wao, ule muongozo ambao wamekuja nao bimanari ni muongozo wao, tumeamrishwa tuongoke kwa huo muongozo. Wahudhirna, na tumetahadharishwa sisi, almuhdathati, na mambo mapya. Waukhbirna annaha min ad-dalalati, na tumeambiwa, tumekhabarishwa kwamba hayo mambo mapya yaliyozuka katika dini, min ad-dalalati, ni katika mambo ya upotevu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, alaykum bi sunnati wa alaykum ismu fi'li amrin bi ma'na ilzamu, jilazimisheni na mwenendo wangu. Alaykum bi sunnati, jilazimisheni na mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, na vile vile jilazimisheni na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Min ba'di, waliokuja baada yangu. Addu alaiha bin nawajidhi, muongozo wangu na muongozo wa makhalifa wangu waongofu. Addu alaiha bin nawajidhi, basi ziumeni au umeni huo muongozo. Bin nawajidhi, kwa magego. Kuli muongozo wa mtume uumeni, ukamatilieni, kwa maana addu, zingateni. Bin nawajidhi, kwa magego. Magego ni yale meno ya mwisho kabisa. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Iyyakum ismu fi'lu amrin bi ma'na ihdharu. Itahadharini, itahadharini na mambo yaliyozuka. Itahadharini na mambo yaliyozuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Kwani kwa hakika kila lilozuka ni uzushi. Wa kullu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Na kila uzushi ni upotevu. Hakadha qala al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Maneno haya unayaona ya kwamba yanawataka watu wafuate mwenendo wa waliotangulia waja wema, na waongoke kupitia muongozo ambao wao wameongoza. Maneno haya pia vile vile yanatahadharisha na mambo mapya, watu wajiepushe na yale mambo ambayo ni mapya katika dini, yameongezwa na yamewekwa na watu, wajitahadhari nayo, kwa sababu tumeambiwa hayo ni katika mambo ya upotevu. Na mtume alayhi salatu wasalamu anasema, jilazimisheni na mwenendo wangu, na mjilazimishe na muongozo au na mwenendo wa wale makhalifa ambao Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake amewateua. Al-mahdiyina min ba'di, wanaongoza baada yangu. Na huu muongozo basi, addu alaiha bin nawajidhi, ungateni huo muongozo kwa magego, na mjiepushe na mambo mazushi ya uzushi mapya, kwani kila ambalo limezuka ni uzushi na kila uzushi ni upotevu. Aliposema al-Imam Ibn al-Qudama al-Maqdisi kuileta kauli ya mtume alayhi salatu wasalam, alaykum bi sunnati, jilazimisheni na sunna na mwenendo wangu. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin, na jilazimisheni na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Laisa maanaha anna lahum sunna, sio maana ya kwamba hawa makhalifa waongofu wana sunna, kwa maana wana mwenendo. Laisa maanaha anna lahum sunna ghaira sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sio maana ya kwamba wao wana mwenendo usiokuwa mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam. Wa maanaha, na maana ya hayo maneno ya mtume kwamba jilazimisheni na uongozo au na njia waliokuja nayo makhalifa waongofu. Wa maanaha, na maana yake, annahtadiya bifahmihim, ni kwamba sisi tuongoke kwa ule ufahamu wao. Wanasiru ala tariqatihim, annahtadiya wanasira ala tariqatihim, na tupite juu ya ile ile njia yao. Fil kitabi wa sunna, katika kuifahamu, kukifahamu kitabu na sunna. Kwa hiyo mtume aliposema najilazimisheni na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, maana yake ni kwamba sisi tuongoke na ule ufahamu na ile njia ambayo wao wameipita katika kukifahamu kitabu na nini na sunna. Na aliposema mtume addu alaiha bin nawajidhi, akayatamka magego, Arada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallama, amekusudia mtume alayhi salatu wasalam katika hayo maneno shiddat at-tamassuki, ni kushikamana kisawasawa. Li anna al-a'adha lil-awakhiri, kwa sababu kule kuuma kwa meno ya mwisho aqwa min al-a'adhi bil-amami, kuna nguvu zaidi kuliko kuuma kwa meno ya mbele. Mtume alayhi salatu wasalam aliposema yang'ateni, ung'ateni mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu, amekusudia hapa, alafu akayataja maneno ung'ateni mwongozo wangu kwa magego. Haya magego, arada an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam shiddat at-tamassuki, amekusudia mtume alayhi salatu wasalam kushikamana kisawasawa na mwenendo wake. Li'anna al-a'adha lil-awakhir, kwa sababu kuyang'ata au kung'ata kwa kutumia meno ya mwisho aqwa min al-a'adhi bil-amami, kuna nguvu zaidi kuliko kung'ata kwa kutumia meno ya mbele. Qala ash-sharih rahimahullahu ta'ala, ash-sharh anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wal-iqtida'u bihim, na kuwaiga wao waja wema waliotangulia, fi dhalika, katika kuifuata sunna, katika hilo kuifuata sunna na kujitahadharisha na bid'a, wajibun, ni jambo la lazima. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, wa qauli ya mtume alayhi salatu wassalam aliposema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi, hadithiyya mipokea al-Imam Abu Daud wa Tirmidhi wa Ahmad. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه العلامة الألباني وجماعة. نالipo sema وصححه العلامة الألباني, أما تصحيح الألباني الذي أشار إليه الشيخ, تصحيحه ambayo amesema kwamba Sheikh Albani misahihisha hadithi hii, ففي صحيح الجامع الصغير, hii unaipata katika kitabu الصحيح الجامع الصغير, وفي تخريج السنة لابن أبي عاصم. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen naye atuongezea faida hapa na kusema kwamba kuwafuata waja wema katika kushikamana na sunna na kujitahadharisha na bid'a na mambo ya uzushi ni jambo la wajibu. Na ushahidi kwamba ni jambo la wajibu ni kauli ya mtume aliposema jilazimisheni na mwenendo wangu. Qala Sheikh rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kullu minhumā, wa hukmu kulli minhumā, sunna na bid'a. As-sunnatu wal bid'atu, sunna na bid'a, wa hukmu, na hukmu ya kulli minhuma, ya kila kimoja kati ya sunna na bid'a. Anaanza kuelezea sunna na anaelezea bid'a na anatoa hukmu, na anatoa hukmu baina ya sunna, sunna hukmu yake nini na bid'a hukmu yake nini. Haya maneno au ni sharh ya Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Anasema Sheikh Uthaymeen, as-sunnatu lughatan, sunna ki lugha ya Kiarabu maana yake nini unaposema sunna? Mtu anakuambia jilazimishe na sunna, shikamana na sunna, watu wafuate sunna, nini maana ya sunna ki lugha? Anasema at-tariqatu, ni njia, sawa'un kanat madhmumatan au mahmuda, sawa sawa hiyo njia hiyo ni nzuri au mbaya, hiyo ni sunna. As-sunnatu lughatan at-tariqatu, sunna kilugha ni njia, maana ya kwamba sawaun kana madhmuma au mahmuda. Wastilahan, na kistilahi sunna, na haya maneno ahsan Sheikh Uthaymeen angesema wa shar'an, ahsan angesema shar'an, kwa sababu tunasema kwamba istilaha inakuwa ni ya watu wa fani maalum, si ndio? Lakini ungesema shar'an maana yake ni yale ambayo imetolewa kwenye nini? Kitabu na sunna. Sasa hii taarifu, hii ni taarifu ambayo inaegemezwa zaidi kwenye nini? Kwenye Qur'ani na sunna. Kwa hiyo ahsan ingesema wastilahan. Na hivi ndivyo alivyosema Yasirul Adani. Wastilahan na kistilahan, ay afdal an yaqula shar'an. Nini maana ya sunna shar'an? Ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ni yale aliyokuwa nayo mtume alihi salatu wa salamu wa ashabu na masahaba zake, min aqidatin, miongoni mwa itikadi au amalin au tendo. Wattibau, nini maana ya sunna? Anasema sunna ni yale ambayo aliyokuwa nayo mtume alihi salatu wa salamu na waliokuwa nayo masahaba wa mtume alihi salatu wa salamu, miongoni mwa itikadi na miongoni mwa matendo. Yale ambayo aliyokuwa na itakidi mtume alayhi salatu wa salamu, tusamma sunna. Na yale matendo sawa sawa yawe kaulian au fiilian au takririan, sawa sawa yale matendo yawe ni ya kikauli au yawe ni ya vitendo vya kawaida au takriran, yote inaitwa nini? Sunna. Kwa hiyo mtu asiseme sunna akatosheka tu na ile sunna kwamba ukiifanya wapata thawabu, usipoifanya haupati dhambi. Sunna ni kila lile ambalo mtume alayhi salatu wa salamu alikuwa nalo na amelifanya, amelisema, na vile vile walikuwa nao masahaba wa mtume alayhi salatu wa salamu, miongoni mwa itikadi, miongoni mwa matendo, miongoni mwa kauli, miongoni mwa takarir. Hadhihi kulluha tusamma sunna, yote yanaitwa ni sunna. Wama hukumu sunna, ni ipi hukumu ya sunna? Hukumu yake ni nini? Wattiba'u sunnati, na kuifuata. Wattiba'u sunnatu, na kuifuata sunna, wajibun liqawlihi tabaraka wa ta'ala, ni lazima kuifuata sunna kwa kauli ya Allah, kwa ushahidi wa kauli ya Allah aliposema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika amekuwa kwenu mtume wa Allah ni kiigizo chema, liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa yule mwenye kutaraji kwa Allah na kutaraji kuwa siku ya mwisho atakutana na Mola wake. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa hakika amekuwa mtume alayhi salatu wasalam kwa nyinyi ni kiigizo kilichokuwa chema. Na kiigizo maana yake lazima kifuatwe, kwa sababu yale anayoyafanya ndiyo ambayo tunatakiwa sisi tuyafanye. Kwa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala kusema kwamba mtume alayhi salatu wasalam kwenu nyinyi ni kiigizo chema, maana yake ni kwamba yale ambayo ameyafanya, yale ambayo ameyasema, yale ambayo yamefanywa mbele yake na hajatolea kauli, yote kwetu sisi ni wajibu kuyafanya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, na hili atalifuata au atayafuata haya mtume kwa ulazima yule ambaye anayetaraji kwamba atakutana na Mola wake na kuna siku ya mwisho atakuja kuhesabiwa yale ambayo ameyatenda. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na kauli yake vile vile mtume alayhi salatu wasallam aliposema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu alayha bin nawajidhi. Pia kwa hadithi hii ya kusema kwamba jilazimisheni na mwenendo wangu. Hii ni amri mtume anaitoa katika umma, kwa maana ya kwamba sisi kunako sunna ya mtume ni jambo la lazima sisi kulitekeleza na kulifanya. Yale ambayo mtume alayhi salatu wasalam ameyafanya, ameyasema, kwetu sisi ni sunna, kwa maana ni wajib kwa ushahidi wa haya maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, alaykum bi sunnati ila akhir al hadith. Idhan sunna kilugha ni nini? At-tariqa, سواء كان مذمومة أو إيش أو محمودة. كلغة هي نكلغة يا كراب وكسما سنة ننجية سواء سواء إيوه ننجية مبايا أو إيوه ننجية نزولي إتايتوا نسنة. أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. Mtazifuata nyenendo na njia za wale ambao waliokuwa kabla yenu, kidogo kidogo, sehemu kwa sehemu, mpaka watakapoingia katika shimo la mburukenge, nanyi pia mtaingia. Maana yake ni njia nzuri mbaya? Mbaya hii. Na mtume anapowaambia alaikum bi sunnati, lazimisheni na njia yangu, maana yake ni njia mbaya? Nzuri. Nzuri. Kwa hiyo sunna tariqa, sawa sawa iwe mahmuda au iwe مذمومة. وشرعا عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل نعم هذا يشمل سواء كان قولا أو فعلا أو إيش تقريرا مثال يالي ambayo mtume عليه الصلاة والسلام ameyafanya au ameyatenda na katika muhimu hapa min aqidati miongoni mwa itikadi ambayo ameisimamia mtume na alikuwa nayo na ameisema kwetu sisi tuna hukumu ya wajibu kuifuata aqida hiyo na vile vile yale ambayo wameyasimamia maswahaba miongoni mwa itikadi maswahaba kama maswahaba wamesema kwamba Allah yupo juu ya arshi ni jambo ambalo kwetu sisi ni la wajibu kulifuata na kusema hivyo hivyo kama alivyosema na ni wajibu sisi kuitakidi hivyo hivyo dalili ya kwamba nini hukumu ya sunna wajibu itiba'u sunnatu wajibu dalili yake sulillahi uswatun hasana dalili hizo mazio kichwani mara kwa mara ikitamkwa tunajua hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ni wajibu hii dalili inaonyesha kwamba miongoni mwa inayochujulisha ni kwamba sunna ni wajibu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nani anataka kuniambia sababu au njia iliyopelekea kwamba aya hii ionyeshe kwamba ni wajibu sunna kuwa ni wajibu kufuata kwa nini imetumia dalili hii na طيب kwa maana yeye mtume jazakallahu khair kwa maana kwa mtume yeye kwetu sisi ni kiigizo mtoto huwa anampata baba na mama walivyo si ndio tabia za baba mtoto anazifuatilia yanapenda anapenda hivi anaangalia tabia ya mama hivi hasa sisi katika dini yetu aliyekuja na hii dini na akafundisha ni nani Mtume alayhi salatu wasalam kwa maana sisi wa kuangalia tumwangalia nani tumwangalia yeye alivyofanya na alivyosema kwa hiyo kwa kuwa ni kigizo chetu sisi tunao ulazima wa wajibu kufuata labda tuseme tu hatuitaki dini tukisema tu dini hii sisi hatuitaki basi tusifuate lakini kwa kuwa tumekubali kwamba yeye ndiye mwalimu wetu na amekuja na hii dini na ndio kigizo chetu sisi ni wajibu kumfuata yeye alivyofanya na alivyosema wa ghaira dhalik qala ash-shaykh rahimahullahu ta'ala والبدعه لغه بدعه كلغه وزوشي كلغه يا كعرب wanasemaje wanasema الشيء المستحدث ni kitu kilichozuka ambacho kimezuka ni kitu kilichozuka عام na hii ni ujumla na hii jumlatan yani الشيء المستحدث kitu kilichozushwa kipya kilichozuka kipya kinaitwa nini bid'a na hii ni am nini maana am maana yake na shamili mambo ya dini mambo ya kidunia sawa tunasema hii ni bid'a ni jambo la kuzuka tu ni jambo jipya am maana yake kwenye dini na kusuka kuna nini kwa dini maana yake mambo ya kidunia kila jambo ambalo zamani watu hawakuwa nalo likazuka kilugha ya Kiarabu inaitwa pia bid'a Sawa jamani. Wa istilahan na kiistilahi ma uhditha fi ad-dini ala khilafi ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Ma uhditha fi ad-dini ni kile ambacho kimekuja kipya katika dini. Katika dini pigia mstari hapo katika dini. Chochote kilichokuja kipya katika dini. Ala khilafi ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ambacho kipo khilaf kipo kinyume ma kana alayhi vile alivyokuwa navyo mtume alayhi salatu wasalamu wa ashabuhu na masahaba zake sawa'un min aqidatin au amalin sawa ni itikadi au matendo kila lililokuja jipya katika dini ambalo lipo kinyume na alivyokuwa navyo mtume alayhi salatu wasalamu na masahaba zake miongoni mwa itikadi miongoni mwa matendo tusamaishi inaitwa bid'a unaitwa huu ni uzushi katika dini lakini kilugha yanaingia mambo ya dini na mambo yasiyo kwa kidini lakini istilahi hapa inaozungumzwa ni kwenye dini tu ndio haya maneno ambayo yanazungumzwa mara kwa mara kwa sababu ya watu hawajui tofauti ya bid'a inayozungumzwa ya kiistilahi na kilugha, wamsikia mtu anaambia nyie kila kitu mbida, kila kitu mbida, basi hata feni pia mbida, makapeti msikilini pia ni bida, kuvaa nguo pia mbida, kuvaa saa pia mbida. Bida kwa ujumla kilugha ya Kiarabu ni kila kilichozuka, kila jambo jipe tu mbida kilugha ya Kiarabu. Sawa sawa mambo kwenye dini, sawa sawa mambo yasiyokuwa ya kidini, yote inaitwa bida. Lakini tunapozungumza katika dini ni kila lile ambalo limekuja jipya katika dini, katika dini ambalo jambo hilo lipo kinyume kabisa alivyokuwa navyo mtume, kama ni kauli, kama ni matendo, kama ni takrir, na vile vile kipo kinyume na walivyokuwa navyo nani, masahaba wa mtume alayhi salatu. Hii tunaitwa bid'a katika dini. Kwa hiyo si tofauti, usije ukachanganya mafolda hapo. Tuzungumzie dunia na dini. Kuna bid'a ya kwenye dunia na bid'a ya kwenye dini. Hii bid'a ya kwenye dini ndio inayokatazwa, inayotahadharishwa. Haya mambo ya dunia wewe fanya, panda ndege, jenga ndege, wewe tengeneza, ni mambo ambayo watu nayazusha kila siku. Wama hukumu albid'a? Na nini hukumu ya bid'a? Wa hiya haramun. Bid'a ni haram. Bid'a ni haram liqaulihi ta'ala. Kwa kauli ya Allah tabarak wa ta'ala aliposema, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote yule mwenye kumuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa kwake yeye na uongofu, wayattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea, wanuslihi jahannama, na tutamuingiza moto wa jahannam, wasaat masira, na ubaya wa marejeo ni jahannam. Yoyote mwenye kumwasi mtume baada ya kubainikiwa na kuijiwa na uongofu, kisha na yakafuata njia isiyokuwa ya waumini ai masahaba, basi huyu ataelekezwa huko huko alikoelekea, na tutamdumbukiza, tutamuingiza katika moto wa jahannam. Na mafikio mabaya ni moto wa jahannam, mafikio mabaya ni kuingia katika moto wa jahannam. Aya hii sasa, wajihu taallu, njia ambayo inakusudiwa hapa ya kuifanya bid'a ni haram, kwamba yoyote mwenye kumuasi mtume na akaja na jambo ambalo mtume hajalifanya wala hajalizungumza wala masahaba zake, ambao wayatabia ghaira sabili mu'minin, nuwallihi ma tawalla. Kwa hiyo kule kumuasi kwake mtume na akaleta vitu vyake vingine, na akawaasi masahaba wa mtume, na akaleta vitu vingine ambavyo mtume na masahaba hawajavifanya wala hawajavisema, ameingia katika hukumu ya bid'a, ni jambo jipya, jambo ambalo mtume hajalielekeza wala masahaba hawajalifanya wala kulisema. Wamayushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, kisha wayattabi'i ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, kwa maana akafuata utaratibu usiokuwa wa waumini masahaba, akafuata dini ambayo anaona yeye kwa matashi yake tu, sio ile ambayo mmoja nao masahaba aambiwa, bwana umefanya jambo la haramu, na katika mambo hayo yanayofanywa na watu ni bid'a, mambo ya uzushi. Na ushahidi wa hadithi ya mtume wa kauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum muhdathati al-umur, jitahadharisheni na mambo yenye kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'a, na kila lenye kuzuka ni uzushi, wa kulla bid'atin dalalah. Kuna maneno ya al-Hafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fi Jami' al-Ulum wal Hikam fi sharhi li hadha al-hadith fi al-kalam ala muhdathati al-umur wa ta'didiha. Kuna maneno ya Sheikh Ibn Rajab al-Hanbali katika Jami' al-Ulum akizungumzia hii hadithi inayosema, wa iyyakum muhdathati al-umur, najitahadharisheni na vitu vyenye kuzuka. Ibn Rajab al-Hanbali al-Hafidh anasema, wa as'abu min dhalika, na katika mazito au zito miongoni mwa hayo, ma uhditha min al-kalami, ni yale ambayo yaliyozuka katika maneno, fi dhati Allahi wa sifatihi, kunako dhati ya Allah na sifa zake, mimma sakata anhu an-nabiyyu wa as-sahabatu, mimma sakata anhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam was-sahabati wat-tabi'ina lahum bi ihsan, wa as'abu min dhalik. Anasema ya al-Hafidh ibn Rajab, mtume anasema jitahadharisheni na mambo yaliyozuka. Al-Hafidh ibn Rajab anasema na jambo ambalo zito zaidi katika hayo yaliyozuka, jambo zito kwa kweli ambalo watu wamelizua, ma uhditha min al-kalami, ni yale ambayo yamezushwa miongoni mwa maneno. Kuna maneno yamezushwa, haya ni mazito zaidi, yana uzito zaidi katika bid'a. Ni yale ambayo yaliyozushwa miongoni mwa maneno. Haya maneno yanazungumzia nini? Magari au nyumba? Ni maneno yaliyozuka fi dhati Allahi wa sifati, yanaizungumzia dhati ya Allah na sifa za Allah. Wanazungumzia tofauti mambo ambayo yamezuka na watu, wanazungumzia dhati ya Allah na sifa zake. Mimma sakata anhu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa maneno ambayo yeye mtume ameyanyamazia hajayazungumza, wa sahabati, na masahaba vile vile nao hawajayazungumza, wa tabi'ina, na matabi'in, wanafunzi masahaba nao walinyamaza kimya, hawajazungumza. Lahum bi ihsanin ila yaumiddin ila akhiri ma qala al-hafiz ibn rajab rahimahullah ta'ala. Wa kumalizia pia katika faida, miongoni mwa faida ambazo zinaonesha kwamba watu wazushi wameacha kufuata kitabu na sunna, wameviacha vitabu na sunna, wameviweka pembeni kabisa, hawavitaki. Na kukuziacha kuziweka pembeni, hii ni wazi kabisa kwamba wao hawatakuwa na yakini kwa yale ambayo wameyasimamia. Sasa kuna maneno ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Nunia, Qasidatu an-Nuniyya, akizungumzia fi bayani hadmihim liqawa'id al-Islam wal-Iman bi'azlihim nusus as-Sunnah wal-Qur'an, akizungumzia watu wazushi pindi walipo jiweka mbali kabisa na sunna, hawataki kabisa kushughulikia sunna na Qur'an, wala hawataki kuviangalia. Waliangalia nini? Anasema maneno fulani hapa, maneno ya muhimu sana. Anasema Ibn al-Qayyim, azaluhuma bal sarrahu bil-'azl 'an نيل اليقين ورتبة البرهان. عزلوهما ما أنا وليفياجة كتابنا القرآن وكفياجة كبساقة يتنغنافه مبالي. عزلوهما وليفي يتنغنافه وكوافتاكي قرآن ويتاكي بل صرحوا بالعزل بالي وليوكوازي كبساق وانبا ووها وفتاكي وتاكي كبساق عن نيل اليقين. Wametangaza wazi kabisa watu wazushi kwamba wao hawataki kupata ukweli, yaqini. Warutubati lburhani, na vile vile kupata mpangilio mzima wa ushahidi, dalili. Wakasema hatuvitaki vyote hivyo, wakaweka wazi kabisa wazushi. Azaluhuma bal sarrahu bil azli an naili lyaqini warutubati lburhani. Qalu, naendelea betu wa pili, قالوا ولسيما هو وزوشي وتلك أدلة لفظية وتلك أدلة لفظية نهيزو ندليل إذا كما تمشتو يعني قرآن السنة ندليل نوشهيد وكما تمشتو نزنب وزنبمزو ومتمكن قرآن السنة. قالوا وكسيما وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. Sisi hatuzikubali hizo kwa uyakini kabisa. Lasna nuhakimuha ala al-iqani, sisi hatuzihukumu wala hatuzikubali kwa uyakinifu kabisa, kwa sababu ni matamko, ni dalili za kimatamshi tu, watu wamezungumza wameweka. Wakamalizia wakasema, bal unzilat liyanala minha al-ilmu bil ithbati lil awsafi lirrahmani. Ma unzilat liyanala minha al-ilmu. Sikio wanavyosema watu wazushi wakipinga sunna na wakikataa Qur'ani, wanasema ma unzilat liyanala minha al-ilmu bil, havikuteremshwa hivi ili mtu apate kujifunza, apate kujua. Havijateremka hivi ili mtu apate kujua na kupata ilmu. Bil ithbati lil awsaf lirrahmani, na vile vile havikuteremka hivi kwa ajili mtu athibitishe sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Havijateremka kwa sababu hivi. Ma unzilat liyanala minha al-ilmu bil ithbati lil awsaf lirrahmani bal. Sikiliza sasa ndo kauli yao, kwa maana Qur'ani na sunna havijateremka kuwathibitishia watu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. wala mtu kupata elimu katika Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna havijateremka ili mtu apate elimu wala kujua sifa za Allah. Ehe. Bal bil uquli yunalu dhaka wa hadhihi anhu bima'zili ghayra dhis sultani. Maneno ya mwisho haya. Bal bil uquli yunalu dhaka wa hadhihi. Sadru al-awwal. Bal bil uquli yunalu dhaka wa hadhihi. Bali kumjua Allah na kujua sifa zake wazipata, wapata elimu hiyo na wazijua sifa zake kwa kutumia akili tu. Basi. Bali yunalu, bal bil uquli yunalu dhaka wa hadhihi anhu bima'zilin ghairi dhis sultan. Na hukuku viacha kwao Qur'an na Sunna hakuna ushahidi wowote. Lakini hoja yao ni kwamba wao wameikataa Qur'ani na Sunna kwa sababu ndani yake hakuna elimu wala hakuna kupata sifa za Allah. Bali sifa za Allah, bali kumjua Allah utamjua kwa kutumia nini? Akili tu basi. Bal bil uquli yunalu dhaka wa hadhihi anhu bima'zilin ghairi dhi sultani. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.